Juda står midt på tempelpladsen i Jerusalem. Solen er alt for skarp, enhver kan se, hvor beskidt og sulten han er. Hvis hans mor hjemme i Nazaret så ham nu, ville hun græde, og hans far skælder ham ud. Nok er vi fattige, ville hans far sige, men tiggere er vi ikke. Hvornår fik jeg sidst noget at spise, tænker Juda. I går? Eller i forgårs? Et gammelt stykke brød og et par finer. Han bider sig i læben. Men ingen skal få ham til at græde. Han kunne gå over i købmændenes hjørne og tilbyde dem sin hjælp. Måske ville de så give ham lidt at spise. Men i går smed de ham væk. Du jager kunderne væk, råbte de. Måske skulle han så hellere sætte sig over i skyggen hos tiggeren. Han går ind i den mørke søjlegang. Der sidder den stående Daniel. Og ved siden af ham halter Johannes. Hvis ikke Ruth kommer, kan han slå sig ned ved siden af dem. Daniel nikker til ham og giver plads. Juda ved godt, hvad han skal råbe, når folk går forbi. Giv et par drakmer til en fattig. Gud lønner en glad giver. Halte Johannes nikker anerkendende. En rig mand er stoppet op. Han har sin søn med. Det er sikkert drengens første påskefest i Jerusalem, tænker Juda. Han stiger på drengens gyldne turban og hans nye sandaler. Selv har han altid gået barebenet. Smid du bare på drakmer til tiggeren. Judas mund siger tak, men alt andet inde i ham dirrer af vrede. Hvorfor var det ikke ham selv, der nu gik rundt på tempelpladsen sammen med sin far? Allerede sidste påske skulle de to have været i Jerusalem, men de havde ikke råd. I år slog høsten igen fejl, men der havde Judas taget sin beslutning. Han ville stikke af. Han skulle nok vise både sine kammerater og sin far, at han kunne komme til Jerusalem. Og da karavanen forlod Nazaret, var Juda med. Hvis hans far nu gik og var i tvivl om, hvor hans søn var, kunne han jo prøve at gætte. På rejsen havde Juda gået købmændene til hånde, hjulpet med at vande deres kameler og passet æslerne. Til gengæld havde han fået lov til at spise med. Men i Jerusalem kunne de ikke bruge ham mere. Nu må du klare dig selv, sagde de. Efter at have gået rundt alene i et par dage, lærte han Daniel og halte Johannes at kende. Og her sad han nu, sammen med dem og sine to drakmer i en lerskål, syg og sulten. Sådan havde han ikke tænkt sig, at det skulle være at fejre påske i Jerusalem for første gang. Han havde ikke engang råd til at købe så meget som en dueunge, han kunne ofre. Men han kunne stjæle en. Det kunne ikke være så svært. Han havde set, hvordan de andre tiggerdrenge gjorde. Men hvad så, når han bragte den som sit offer? Præsten ville kunne se det på ham. Juda forestillede sig, hvordan der som straf ville komme ild ned fra himlen, og han selv faldt død om på stedet. Men længere kommer han ikke i sine tanker. Ude på pladsen er der ved at ske noget. Folk kommer løbende, nogle råber og skriger. Andre står og stirrer op i luften. Siger det. Som lyden af tusind vingeslag. Juda løber ud på pladsen. Ser op. Misser med øjnene. Endnu er solen for stærk. Men ganske langsomt kommer tusindvis af hvide pletter til syne på den blå himmel. Duerne! Duerne! Råber han. Hvem har sluppet alle købmændenes duer løs? Han står nu og forsøger at tælle, da man skubber til ham og råber, pas på fårene! Fårene! Juda springer til side. Dyr og folk løber forvirret mellem hinanden, og rundt på jorden kravler vekselererne på alle fire i deres fine tøj, mens de forsøger at samle resten af deres penge sammen. Hvor penge? Jamrer de. Lige bagefter dem kommer tiggerdrengene. Juda kender allerede mange af dem. De kalder på ham, men han bliver stående. Imens stemmer folk sammen omkring en mand henne ved den kongelige hal. Han ser meget ophidset ud. Juda løber derhen. I har gjort min fars hus til en røverhule, råber manden. Min fars hus? Minder han templet? Tænker Juda. Min fars hus er til bøn, Et bedehus. Den fremmede taler som ejede han templet. Men det gør han jo ikke. Og hvordan kan han kalde Gud for sin far? Folk råber til ham. Stiller spørgsmål. Judah kan ikke høre det hele, men en sætning sætter sig fast ind i ham. Gud har ikke brug for jeres offerdyr. Hvordan kan han sige det? Hvad skal man så med alle præsterne, hvis de ikke skal bringe Gud ofre? Judah ved ikke, hvad han skal tro. Rabbineren hjemme i Nazaret ville være blevet meget vred, hvis han havde hørt det. Men her jubler folk. Nogle begynder endda at synge. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Andre råber, han er vores konge. Det er ham, der red ind i byen på æslet. Profeten fra Nazaret. Fra Nazaret? Fra hans by? Judas stiger på manden. Har han ikke set ham før? Det er jo tømmeren Josefs skøre søn. Men måske er han slet ikke skør alligevel. Juda har brug for alt, hvad han siger, selvom det lyder alt for godt til at være sandt. Men flere og flere kommer i hvert tilfælde syngende hen imod profeten. Juda føler sig pludselig stolt over at være fra Nazaret. Nu kommer tiggerne ud fra skyggen mellem søjlerne. Juda får øje på Halte Johannes og Daniel. Halte Johannes siger noget til profeten, peger på sin vens øre. Profeten nikker og stikker sin finger ind i øret. Juda ler, da han ser, hvordan Halte Johannes svinger med armene og råber, min ven kan høre! Andre begynder igen at synge. Juda har helt glemt sin sult. Han må hen til Daniel og den fremmede. Men på vejen stoppes han. Tempelvagten skubber ham og andre til side. De baner vej for en ældre fornem herre i en lang sort kappe. På hovedet bærer han et hvidt sjal med sorte striber. Hans lange skæg skinner som sølv. Lidt efter lidt holder sangen op, der hvor den sorte mand skrider frem. Det må være ypperste præsten. Juda havde glædet sig til at se ham. Nu er han bange. Han er sikker på, at de vil fængsle profeten. Bare han dog ikke havde sagt det med offerdyrene. Hører du ikke, hvad børnene synger? Lyder det anklagende gennem sølvskægget. Men profeten er ikke bange. Har I ikke læst, at Gud vil lovprises af børn, svarer han. Af spædes og dienes mund. Det går aldrig godt, tænker Juda. Og nu begynder børnene at klappe og synge. Hosianna, Hosianna! Halte Johannes og Daniel synger med. Ypperste præsten vender sig vredt om og går tilbage. Juda skæver hen til tempelvagten. Heldigvis går vagten med. Betyder det, at profeten så alligevel har ret? Juda må helt hen til ham. Hvis han virkelig er en ny konge, er Messias, så kan jeg, også jeg, gå gennem den skønne port, tænker han glad. Direkte ind i mændenes forgård og fejre påske. Også selvom jeg ikke har råd til at ofre en due. Hvis den fremmede er sendt fra Gud. Højt over pladsen flyver duerne stadigvæk rundt. Judas ser op på dem. Pludselig råber han så højt han kan. Vi holder påske uden jer. Uden jer. Hører I? Gid hans far og mor kunne høre ham hjemme i Nazaret. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Var det ham, du sagde, Messias? Manden ved siden af hende lå hunligt. Nu er han ellers på vej til korset. Han har holdt sig på ørerne. Hun ville ikke høre, hvad han sagde. De kommer, råbte en anden. Profeten er forrest. Jeg kan se dem. De to røver går bagefter. Han er ville væk nu. Ligegyldigt hvor, bare væk. Hun magtede ikke at se ham. men hendes fødder ville ikke flytte sig. De lystrede hende ikke, lige så let som hendes stemme, der ikke ville give hende lov til at skrige. Var hun blevet syg, lam, eller var det en ond drøm? Ville hun om et øjeblik vågne op og takke Gud for, at alt var, som det skulle være? Og så gå hen for at se til Ruben og Miriam, der lå og sov for deres modder. Hvis det er en ond drøm, bad hun, så lad mig vågne nu. Men hun drømte ikke. De romerske soldater, der kom med profeten, og de to røvere var virkelig nok. De blanke skjolde, som de brugte at skubbe de alt for nysgerrige ind til siden med, var heller ikke lavet af luft. Og deres piskesmæld kunne ingen tage fejl af. Nu var profeten lige ud for hende. Han orkede ikke selv at bære tværbjælken til sit kors og sank i knæ. En romersoldat forsøgte at tvinge ham på benene igen, men det hjalp ikke. Han havde ikke flere kræfter. Hej! Den romerske soldat greb fat i en af de nysgerrige. Du bærer korset for profeten. Manden rystede på hovedet, men det hjalp ikke. Soldaterne havde travlt. Han er så kun på profeten. Giv ham kunne hjælpe ham. Giv ham noget at drikke. Tørre hans pande. Kysse hans hånd. Men hun kunne ikke røre sig. Huskede han overhovedet, hvem hun var? At det var hende, der forstyrrede ham, mens han stod og talte, fordi hun absolut ville have, han skulle velsigne hendes børn. Hun havde måttet slås for at få lov til at tage børnene med hen til ham. Levi havde været imod det. Hvad skal det gøre godt for, havde han sagt. Har vi ikke både præster og rabbiner? Hvad skal vi så med en omvandrende tømmersøn? Men hun kunne godt blive stædig. Og når hun nu med egne øjne havde set profeten give en blind tigger sit syn igen, så var der ingen, heller ikke Levi, der skulle bremse hende. Om hun så skulle have Miriam på armen og Ruben ved hånden. Hvis ikke Levi ville med, så gik de tre selv. Men de var ikke de eneste, der havde opsøgt profeten den dag. Der var mange, men selvfølgelig kun mænd, og slet ingen børn. De havde stillet sig bagerst. Pludselig var hendes stædighed væk. Havde Levi alligevel haft ret? Var det igen en af hendes tossede idéer? Miriam havde været træt og urolig, men profeten havde slet ikke ladet sig forstyrre. Med Guds rige er det som et sennepsfrø, sagde han. Det var ikke meget, havde hun tænkt. Men hellige mænd var vist ikke altid så praktiske. De andre havde set skeptiske på hinanden. Som et sennepsfrø, gentog profeten, og viste dem en hel håndfuld. Men læg det i jorden og lad det vokse. En dag vil I se et træ, hvor himlens fugle kan bygge rede. Mens han havde talt, var der heldigvis kommet andre med deres børn. Lige så urolig som Miriam. Profetens disciple havde set strengt på hende og de andre møder. Nu havde det været rart, hvis Levi havde været med. Pludselig stoppede profeten. Nu er det også blevet for meget for ham, havde hun tænkt. Hans øjne var vrede. Lad de små børn komme til mig, råbte han. Det må I ikke hindre, for Guds rige hører sådanne til. Disciplerne havde kigget ned i jorden. Profeten så hen på Miriam med et smil og sagde, den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Så kaldte han på børnene. Først havde de stået lidt generte, men lidt efter lidt kom de. Profeten havde ikke travlt, sagde noget til hver enkelt, lagde sin hånd på deres hoveder og velsignede dem. Åh Gud, lad tiden stå stille. En ubeskrivelig glæde havde fyldt hende i det øjeblik. Og den glæde ville man nu tage fra hende. Men hvorfor? Hvad havde profeten dog gjort andet end at velsigne børnene og gøre de syge raske? Nej, nej, nej, hørte hun pludselig sig selv skrige. Folk vendte sig forskrækket. Det er min skyld, råbte hun. Vi skulle ikke have bragt børnene hen til ham. Så havde han ikke kaldt dem for de største i Guds rige. Hanna græd. Det er derfor, de har fængslet ham. Gode Gud, lad det være en drøm. Kvinderne ved siden af hende begyndte nu også at græde og råbe højt. Jerusalems døtre, sagde profeten. Græd ikke over mig. Græd over jer selv. Når man gør sådan med det grønne træ, hvordan vil det da gå med det visne? Hannas ben vaklede. Hvad var det, han sagde? Det grønne træ. Hun gentog ordet flere gange. Det var jo netop det træ, han havde talt om, inden han havde velsignet Ruben og Miriam. Pludselig forstod hun, hvad han havde ment. Han havde jo talt om sig selv. Han var træet, som himlens fugle kunne bygge rede i. Hvorimod Ruben, Miriam, Levi, ja, hende selv og alle andre var de små, forpjuskede fugle. Gode Gud, hvad er det dog, der sker? Stans, råbte hun. Ellers fælder vi det grønne træ. Men ingen bemærkede hende mere. Og de tre fanger var allerede langt oppe af gaden. Det er rigtig lyst. Jeg kiggede efter de første solstråler. Den kolde luft fik mig til at ryste. Er vi da ikke snart, spurgte jeg. Kaster nikkede. Men han sagde ikke noget. Jo længere vi kom uden for byen, jo mere tavs blev han. Du er sikker på, at det er den rigtige vej, spurgte jeg igen. Selvfølgelig, svarede han. Og naturligvis var mit spørgsmål fjollet. Hvis Kaster virkelig havde oplevet blot halvdelen af det, han havde fortalt mig, kunne han selvfølgelig finde tilbage til profetens grav selv i mørke. Men hvorfor sagde han ikke noget? Hvem bryder sig om at gå rundt her blandt de døde midt om natten? Kaster, jeg ruskede ham i armen. Henne ved oliventræet skal vi til venstre, sagde han. Derfra kan du se hans grav. Ja, det håber jeg virkelig også. Ja, du får jo halvdelen af pengene. Ja, tak. Ellers var jeg virkelig heller ikke gået med, tænkte jeg. Og dog, det var jeg måske alligevel. Men hvad var det, der fik mig til at gå frysende rundt her midt om natten mellem jødiske grave sammen med en mand, jeg kun havde kendt i 4 timer? Jeg havde truffet Kaster afsted ind i byen, hvor de serverede for romerske soldater. Han sad alene med en kande vin og stirrede tomt ud i luften, som om han var fuld. Men vinen havde han næsten ikke rørt. Og han er hjemme ved, tænkte jeg. Og spurgte, om han gav en omgang. Han nikkede og rakte kanden hen til mig. Sagde ikke noget, men kiggede rundt i lokalet. Da han var sikker på, at vi var alene, rakte han mig en tung pung. Ægte jødisk søn, viskede han. Betal af det store råd og ypperste præsten selv. Hvis min ven havde stjålet pengene, vidste jeg, hvad straffen var. Kaster bemærkede min nervøsitet og rystede på hovedet. Det drejer sig om den jødiske profet, viskede han. Når deres konge, som vi korsfæstede. Kaster nikkede. Jeg kendte godt denne Jesus. Desværre var jeg kommet for sent til at forhindre mine egne soldater i at håne og spotte ham, da han var fængslet. De havde flettet en krone af tårne og sat den på hans hoved. Men hvem denne profet ellers var, havde jeg ikke meget kendskab til. Det vil sige, man sagde, at han havde helbredt en kaptajnsdreng. Det havde magt en vis opmærksomhed. Kaster viskede, du ved, at denne profet absolut skulle korsfæstes og begraves, inden jødernes påskefest begyndte. Jeg nikkede, det havde voldt stort besvær. Men foruden det, sagde Kaster, forlangte deres ypperste præst også, at der skulle sættes vagter ved profetens grav. Man frygtede vist, at den dødes tilhængere skulle komme om natten og stjæle livet. Stjæle livet, gentog jeg. Hvad skulle de dog med det? Så kunne de påstå, at han var opstået fra de døde, sådan som man havde sagt. Jeg trak på smilebollen. Ja, du smiler, sagde Kaster. Det gjorde Antonio og jeg ikke, da de befalede os at stå på vagt. Der var noget bedende ved Kasters blik, som om han sagde, du tror på mig ikke? Vi sov ikke, sagde han. Ved Cæsars trone, vi sov ikke. Jeg rystede på hovedet. Ja, måske har vi stået og blundet lidt op af spydet, men sov, det gjorde vi ikke. Nej, selvfølgelig ikke, svarede jeg. Så blev han pludselig helt fjern. Hvad der egentlig skete, begyndte han langsomt. Hvert ord var vigtigt for ham. Skete, gentog jeg. Han rystede fortvivlet på hovedet. Ja, hvordan skal jeg forklare det? Hvem vil tro? Prøv, sagde jeg. For første gang så jeg lidt liv i hans øjne. Vil du tro på mig, når jeg fortæller dig, at vi blev kastet om kul, som er et jordskælv? Jeg nikkede. Og at vi begge to lå med hovedet presset ned i græsset? Ja, sagde jeg. Om det virkelig var et jordskælv? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved slet ingenting, sagde han stille. Hvis ikke det var på grund af hans uniform, var det svært at tro, at det var en romersoldat, der sad over for mig. Kaster tog sig sammen. Da vi igen så op, var den store sten foran gravet væltet bort. Der var ingen andre end os. Ja, det vil sige, langt ned ad vejen så vi et par kvinder flygte. Men den sten har de aldrig kunnet rokke. Gik ind i graven, spurgte jeg. Han rystede ivrigt på hovedet. Vi løb. Jo før vi kom væk, desto bedre. Vi meldte kaptajnen, hvad vi havde oplevet. Han så ikke særlig overbevist ud og sagde, at vi skulle høre nærmere. Men vi blev ikke fængslet. I stedet blev vi igen kaldt til kaptajnen. Nu var den jødiske ypperste præst der også. Han bad os høfligst glemme alt, hvad vi havde set. Som tak. Gerne os denne på. Altså for at holde mund med det, I så. Ja, sagde Kaster stille. Hvis nogen spurgte os, skulle vi blot sige, at vi havde sovet på vagten, og at profetens venner var kommet og havde stjålet livet, da vi tog imod pungen. Men jeg selv havde kun én tanke i hovedet. Hurtigst muligt at drikke mig fuld og glemme alt, hvad der var sket. Kaster så både flov og lettet ud. Ja, ja, nu kender du min historie, sagde han. Og ved hvorfor jeg sidder her. Men drukket, det har jeg. Jeg rystede på hovedet. Vi sad lidt stille, så lagde han pludselig pungen over til mig. Du skal få halvdelen, hvis du vil gå med ud til graven. Til graven, hvornår? Nu, så hurtigt som muligt. Jeg vejede pungen i hånden. Historien var jo heller ikke uinteressant. Jeg slog til. Men mit mod var betydeligt større for en time siden, da vi sad inde i varmen end nu. Herude i kulden blandt de døde var der ikke rart. Solen havde vi endnu ikke set. Til gengæld var Kaster nu stoppet op. Var det her? For mig så alle klippegravene ens ud. Men den, han gik hen imod, manglede virkelig den store sten, der normalt ligger foran indgangen. Du behøver ikke at gå med ind i graven, sagde han. ville han helst være alene derinde. Ja, det var jeg ikke ked af. Jeg blev stående udenfor og forsøgte at få varme. Endelig kom Kaster tilbage. Men var det virkelig den samme bange mand? Det så ud, som om han havde fundet solen derinde, og nu bar den ud som en kostbar skat. Så du, hvad du skulle? Spurgte jeg. Han nikkede. Nu er jeg også sikker. Sikker på hvad? Gentog jeg. På at Rufus har ret. Rufus. Ja, ham, der havde kommandoen ved profetens kors. Jeg var ikke helt med. Da Rufus så profeten dø, sagde Kaster, råbte han. Den mand var Guds søn. Jeg nikkede. Og det tror du altså også nu. Jeg så på Kaster. Hans øjne lyste. Ja, svarede han. Det var ikke hans venner, der stjal den døde, men Gud selv, der vækkede ham i morges. Kaster rakte mig pungen. Det er dine. Mine? Ja, mand. Jeg kan ikke bruge dem nu. Han rystede på hovedet. Jeg stod med pungen i hånden. Den føltes pludselig alt for tung. Kunne jeg bruge dem? Ypperste præstens penge? Jeg så ind mod Jerusalem. Solen var lige stået op.